लगे न मन, दीवानापन है ये दीवानापन, तुम बिन कहीं क्यों लगे न मन, तुम बिन प्रिया ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा चाहत में मैं लुट जाऊंगा, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा चाहत में मैं लुट जाऊंगा। इस आशिकी में ये होगा कभी, दुनिया कहे जिसको दिल की लगी, अपने लिए है वो दीवानगी। आशिक हूँ मैं तू मेरी आशिकी, इस आशिकी में